Sova Info. Izgradnja kampusa na Torsatu udvostručila je smještajni kapacitet za studente Riječkog sveučilišta. To je postignuto projektom Studentski smještaj na kampusu Sveučilišta u Rijeci, prva faza ili TRIS, koji je danas zaključno predstavljen u akvariju na kampusu. Projekt obuhvaća izgradnju tri objekta za smještaj, čime su osigurana nova 754 ležaja. Njihova je vrijednost nešto manja od 180 milijuna kuna, a rektorica Snježana Prijić-Samaržija objasnila je koji su bili ciljevi projekta. Izgradnjom novih studentskih paviljona omogućena je veća dostupnost visokog obrazovanja studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, studentima s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama. Svi u Rijeci, a i šire, vjerujem da znaju da je prioritet ovog sveučilišta unaprjeđenje razine pravednosti i društvene ravnopravnosti, a ovim projektom sigurno smo značajno doprinijeli tome našem cilju. Smanjeni su troškovi studiranja, reduciranje potrebe za stanovanjem u privatnom smještaju, povećana je razina studentskog standarda, jer vidjet ćete i sami, uistinu se radi o objektima koji su vrlo moderni, koji su infrastrukturno zahtjevni, a na neki način bitan nam je ovaj studentski smještaj za naš drugi prioritet, važni prioritet, a to je i internacionalizacija. Međutim, ovime nisu zadovoljeni smještajni kapaciteti, budući da na Riječkom sveučilištu studira više onih studenata koji nisu iz Primorsko-goranske županije, odnosno njih 54%. Više od 1000 studenata koji su se prijavili za dom morali su potražiti drugi smještaj. Voditeljica projekta Nevenka Oženić ukazala je da prije izgradnje doma na Trsatu, dom Ivan Goran Kovačić imao je samo 649 ležaja za redovne studente, 10 ležajeva za studente na razmjeni, 8 apartmana za gostujuće profesore, a niti jedan nije bio prilagođen osobama s invaliditetom. Upravo zbog toga novo naselje koje je upravo izgrađeno i koje je već godinu dana u funkciji, studentsko naselje Trsat dodalo je novih 754 ležaja, 10 soba prilagođenih za studente sa invaliditetom, 32 ležaja za studente u razmjeni, 24 apartmana za gostujuće profesore i istraživače i time smo pokrili 15,7%. Dakle, preostaje nam prema onome što smo predvidjeli još 8 zgrada studentskog smještaja na sveučilišnom kampusu unutar druge faze izgradnje. Nadamo se da će sljedeća faza projekta uskoro omogućiti svim našim studentima povoljan smještaj i ugodno iskustvo studiranja na Riječkom sveučilištu. Predstavom Putovanje u izvedbi studenata s Mississippi University for Women danas je otvorena četvrta smotra glumačkih akademija u Rijeci. Ova manifestacija u organizaciji Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci okuplja studente i profesore glumačkih akademija iz Zagreba, Graca, Hamburga i Mississippija sa svrhom razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi. U subotu i nedjelju predstave možete pogledati u Filodramatici. Ulaz je slobodan uz prethodnu najavu na mail skc@uniri.hr. Konferencija Život u dvije smjene, pomirenje privatnog i poslovnog održana je u Riječkoj gradskoj vijećnici s početkom u 11 sati. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnja Ljubičić, nositeljica je projekta financiranog programom Europske komisije Rights, Equality and Citizenship, koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena. Pravobraniteljica je odabrala suradnju s dvije umjetničke organizacije, HNK Split i udrugom Riječi prave predstave, koje su za potrebe projekta razvile dramaturški sadržaj koji se bavi problemom rodnih stereotipa, što je Europska komisija više ruko pohvalila. Ljubičić naglašava kako želi kroz multidisciplinaran pristup iskoristiti kazalište kao alat za promoviranje ravnopravnosti spolova među školskom populacijom. Jedna od dodanih vrijednosti ovog europskog projekta i zbog čega mislimo da je visoko vrednovan na skali dodijeljenih projekata je bilo upravo ta multidisciplinarnost i uključivanje kazališnog alata kao jedne spone približavanja tematike ravnopravnosti spolova srednjoškolskoj populaciji i to završnim razredima srednjih škola. Jučer smo bili upravo u vašoj srednjoj ekonomskoj školi u Rijeci i moram reći da je uvijek takve predstave su iznimno dobro primljene. Kroz kazališni alat mi želimo među školskom populacijom motivirati ih da propituju vlastite percepcije podjele kućanskih poslova između muškaraca i žena i da upravo osvijeste važnost načela da su oba spola jednako odgovorna kada se radi o obiteljskim poslovima. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz mogućnost za kišu. Dan će započeti burom, a završiti jugom. Najviša jutarnja temperatura od 9 do 13 stupnjeva, a dnevna između 16 i 19. S ovu info čitale Dora Vujnović i Maja Krištofor. Slušali ste S ovu info.